राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 6 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम परमात्मा का नाम है तो यहाँ ये मुसाफरी है, यहाँ बड़ा घर नहीं है, यहाँ रहेगा नहीं, मुसाफिर उधर ठहरता नहीं, घूमता रहता है। तो यहाँ बालक हुए पे जवान हुए पे बूढ़े रहते मर गए, ये यहाँ यहाँ स्थिति है, यहाँ रहने की स्थिति नहीं है। जहाँ यदगत्वा न निवर्तन दे, जहाँ जाने के बाद लौट कर नहीं आते, वो हमारा धाम भगवान कहते हैं। अरे भगवान का धाम है वो ही हमारा घर है, वो सब के सब भगवान के हैं। हम ईश्वरांश जी को विनाशी, हमारे पिताजी का घर है वो ही हमारा घर है, हमारा घर वो ही है, ये हमारा घर नहीं है। यहाँ एक रूप से हम रहते ही नहीं, हरदम बदलते ही रहते हैं, हरदम बदलते ये बदलते बदलते छूट जाता है। अरे वहां पहुंचने पर फिर आनंद हो जाता है। यदगत्वा न निवर्तन्ते, बाहर जाने के बाद लौट घर नहीं आते, लौट की वहां पर घर पर पहुंच गए, लौटते वहां यह जहां मुसाफरी होती है तो लौट आते नहीं, वो हमारा घर है। तो हमारा घर है वो हमें मानना चाहिए, मुसाफरी को हम अपना घर नहीं मानना चाहिए। सब यहां आते हैं चल जाते, आते हैं चल जाते, आते हैं चल जाते, ये यहां की रीति है। शरीर और संसार ये साथ रहने वाला नहीं है, उसे सब देवताओं का शरीर हो कोई साथ रहेगा नहीं, और मनुष्य का शरीर कोई रहेगा नहीं, नार के शरीर भी रहेगा नहीं, और यक्ष लक्ष भूत प्रेत पिशाच आदि शरीर में जाएंगे तो वहां भी हरदम रहेंगे नहीं। वो यातना है कैद खाने में कैद आदि रह जाए, पर वो अपना घर नहीं है, अपने घर जाने के बाद में फिर नुकसान है। तो अपना घर जाना है, अपने घर सबको, वो सबका घर है, वो ईश्वरांश जीवो विनाशी, वो घर अपना है, ये बात पक्की है, सच्ची है, सिद्धांत। इस वास्ते एक बार श्रद्धे से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें तो भगवान है हमारे, हम भगवान के, क्यों है सच्ची बात, उसको दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करें भगवान, ये सच्ची बात निकलेगी अंत में, क्योंकि बदलने बदला तो चलेगा नहीं। और यहाँ रहने वाला मैं, हमने बातें बहुत सी सुनी है, सीखी है, देखी है, पढ़ी है, परंतु ये निश्चय हुआ है यहाँ रहना हमारा है नहीं, ये सीधों के सबके अनुभव की बात है। बालक बना नहीं रहा, जवानी नहीं रही, वे धनी नहीं रहे, निधनी नहीं रहे, बीमार भी नहीं रहे, स्वस्थ भी नहीं रहे, तरह रूप धारण करके। इस वास्ते भगवान हमारे तू ईश्वर विनाशी अरे ईश्वर होगा ये पांच बातें उनके सत्य होगी। ईश्वर अंश जीवा विनाशी ईश्वर अंश जीवा विनाशी चेतन अमर से भगवान के अंश है, संसार के अंश नहीं है। मम एव अंश मम अंश नहीं मम एव मेरा ही अंश है। जैसे शरीर में माता पिता दोनों का ऐसे मां नहीं है, मम एव अंश ये जीव केवल भगवान का अंश है। ये संसार को पता है यह अशुद्धिया ही है, नहीं तो हम शुद्ध हैं। संसार को अपना न माने तो हम शुद्ध हैं। जैसे वो साधु हो जाता है तो वो घर का जो बंद है उससे छूट जाता है, वो साधु और अपना अलग बना ले तो ये वो छूटा नहीं, अपना दूसरा घर बना लिया, जहां जाते वही अपना घर मैंने श्रेष्ठा नहीं दिया प्रति स्थानीय कर सकती, यानी वो अपना मानता है वो ढेर लगा देता है। वहां है नहीं सत्संग है, यही तो बात मिलती है, सच्ची बात मिलती है कि हम यहाँ के नहीं है, यहाँ तो आए हैं इस पहले से थोड़ा है, एक क्षण भी यहाँ रहते नहीं है, बदलते हैं। एक भगवान के यहाँ पहुंचने पर फिर बदलते नहीं, यदि अथवा न नहीं बदलते पायो परम विश्राम, परम विश्राम आखिरी विश्राम सुना करिए वो विश्राम मार दो ही बातें पदार्थ और क्रिया, पदार्थ और क्रिया पर पदार्थ है ये है ये पदार्थ है असर है क्रिया ये प्रकृति है ये हमारी नहीं है, ये छोटे हैं सिर्फ खाना पड़ता है करना पड़ता है छोड़ना पड़ता है पकड़ना पड़ता है फिर पायो परम विश्राम जाके कृपा लव ले सकते हैं जिसकी कृपा से अब बदलने वाला नहीं पायो परम विश्राम सच्ची बात है गांव इस बात से स्वीकृति कर लो। ये नहीं है कि भी कर्म है तो कर्म हो, कर्म तो हमारे किए हुए हैं, हम छोड़ दे तो सूख जाए पाप और पुण्य से सूख जाए साथ में रहने साथ में है ही नहीं, पुण्य और पाप भोगा कर या सुख और दुख देकर ये पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान ये हो जाए सब कर्म बस में जाएंगे। सब कर्मों से सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा, सदा के लिए केवल केवल अपना है मान लो पापों नहीं ये तो छूट जाएगा। ये तो हम जब तो पकड़ते रहते हैं बारिक जवानी को पकड़ा, जवानी को जोड़ बूढ़ा करना पड़ रहा फिर बीमार पकड़ रहा फिर मरने लो हम पकड़ना छोड़ देना नहीं सर्व कर्माणी बस साथ को दान से समझ दो भस्म साध जैसे दे दीप्यमान अग्नि हो उसमें भस्मा को भस्म कर देते हैं, ऐसे ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणी भस्म साध को देते भस्म साथ भस्म साथ मानो ऐसा भस्म करे राख ही नहीं मिलेगी। और जो है ज्ञानी सर्वदा में बर्फ इस बात हम तो भगवान के हैं। केवल ये स्वीकार कर दो, बस स्वीकार कर दो, इतनी बात है। कोई समझना कि महाराजा स्वीकार सच्ची बात वो देता वो स्वीकार कर सुगम आ रहे सुगम है एकदम दिल तब पक्की बात है, सच्ची बात है, बढ़िया बात है, लाभ ही अति लाभ है। परम घर पर पहुंच गए चिंता मत की। जैसे आदमी दिन भर में भटकता हुआ जब घर पे पहुंच गया, अभी तक वहां जल भी नहीं पिया है, भोजन भी नहीं किया है, परंतु पांच घर पर आ गया, अब शांति सब। ऐसे हम भगवान के, भगवान हमारे। केवल आप स्वीकार कर लो ये किए हुए कर्म है, इनमें रह गए नहीं, ये भोग देगा ये तो नष्ट हो जाएंगे, छोड़ तो नष्ट हो जाएंगे, समित दो नहीं ज्ञान सदृश पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग से शुद्ध काले नाथ ने बनते अपने आप में, अपने आप में। जैसे सपना होता है आंख खोलते ही सब सृष्टि उतरे, सपने की सभी सृष्टि नाम निशान देता जैसे ये जाने वाली चीज नहीं है, ये तो मिटने वाली है। ज्ञाना करे सर्व कर्मानी जश्न सात हो आप आप आप क्योंकि किए हुए हैं कर्म किए हुए हैं, अपने ज्ञान किए हुए नहीं है, पर भगवान ज्ञान से हमने किया नहीं वो हमारी, वो जाने की वहां से जाने की बात है ही नहीं, एकदम ठीक है। दृढ़तापूर्वक दृढ़तापूर्वक पकड़ अरे मारी माँ मारी है, ऐसे भगवान है हमारे, हमारे सच्ची बात है। मई वाण अमृत से पुत्र छोटे बड़े बूढ़े सब के सब है तो भगवान के ही ईश्वर अंश जीव विनाश चैतन अमर स्वयं सच्ची बात है। उम्मीद बता श्रवणा फिर सुनने के लिए भी नहीं मिलती, और अपने तो रोज ही न सुनते देखते साब अनुभव होता है। ये शरीर रहेगा नहीं कई दिन यहां रहे, फिर घर पर रहे, घर पर रहे फिर यहां रहे, यहां भी सही नहीं, घर पर स्थाई नहीं, कहीं स्थाई नहीं। भगवान गया स्थाई से कहीं जाना है ही नहीं, घर पर पहुंच गए, अपने घर पर पहुंच गए भगवान। सज्जनों बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी सरल बात है, केवल स्वीकार करना, समय नहीं लगता इसमें। नया निर्माण करें बड़ा बहुत समय लगेगा, ये तो बड़ी बड़ाई बात है ऐसी है। हम भगवान के हैं, भगवान संसार और शरीर ये किसी के साथ रहे नहीं, रहते नहीं, सदा ही अतीत है, नीचे से नीचा नरकों में जीव भी हरदम नहीं रहता, स्वर्ग का जीव भी हरदम नहीं रहता, अने मनुष्य भी हरदम नहीं रहता। सुख तो ये है मंत्र छोड़ दिया छूटे हुए आप हैं, शरीर को दान करते छोड़ दे, दान करते छोड़ दे, अपना स्वरूप है वो है जो मत रहता है एकदम ठीक भगवान हमारे। ऐसा तो बेदा सांख्य बुद्धि दी हुई यह बुद्धि साथ में थी, जो शायद में बुद्धि जो शायद बुद्धि या समय बेहोश तो हिस्सा खुद समय बेदा बुद्धि उस रात में रही सब सुन जाए ज्ञान अग्नि कर्मा है ज्ञान के इंद्रियाण कर्म इंद्रियाण प्राण शरीर सब सुन जाएगा है बदलते रहते हैं बदलने वाला विभाग अलग न बदलने वाला विभाग अलग है एक शरीर का पद है स्थूल शरीर सूर शरीर कारण शरीर सब सब सब बदलते हैं अपने में जागृत रहते हैं स्वप्न होता है सुषुप्ति होती है तो जागृत में स्वप्न में तो रहते हैं जागृत और सुषुप्ति में आप रहते हैं सबका भी हो जाए समझने के लिए मैं सुखने सोया वह मैं रहता नहीं जागृत में स्वप्न में रहता है सुषुप्ति में नहीं रहता तो मैं का अभाव होता है मैं लीन हो जाता है पर संबंध उच्चे नहीं होता नींद आने से उनसे अलग है ये ज्ञान होता है ये बड़ी ज्ञान की बात है निर्ममो निरहंकार से शांति मिलती निर्ममा ममता मिट जा जैसे आपकी कन्या है प्रेम पहला है अपनी गोदी में खेली है प्यार है स्नेह है ये सत्व हो गया सच्चे हृदय से तुम्हारे तुम्हारे हम कई वर्ष बीत गए फिर भी कोई कागज में पत्र रहना जाना सबका अनुभव है अनुभव साधु हो गया तो उसके लिए तो घर वाले मर गए घर वालों के लिए वो मर गया बस चिट्ठी पत्र भी नहीं कोई समस्या नहीं कौन जीव है कौन मर गया एक एक भाई मिले थे घर वाले सब मर गए एक जगह न भाई बंधु रहे न देवजीत रहे सच्ची बात हुआ ये साथ में वाले है ही नहीं हमारे साथ है ही नहीं हम तो भगवान के हैं इन्हें छोड़ते आप अमर हो जाएंगे हम अमर भाई ये मृत्यु लोग है सब मर वाले ये छोटा बुढ़ार असार मंदार सब या जंगल था जंगल जगह ये पिछले गए बड़े बड़े होगा हमारे सामने हम लोग सब आते खूब पर गए ये अधिक मासे में अधिक हुए आए समय पूरा हो रहा बालकों के लिए विद्यालय खुल जाएंगे तब सब सह जाएंगे इस वास्ते कोई अपना नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल जाके श्री मोर मोट मेरे पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल आनंद हो जाएगा सब दुख मिट जाएगा संताप मिट जाएगा जलन मिट जाएगी हलचल मिल जाएगी, पिछले मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, सब काम सिद्ध हो जाएगी। यह मुक्ति होना है, तत्व ज्ञान होना है, भगवान प्रेम होना है, सब हो जाएगा। असली मणि है, नकली है। अगर पकड़ना नया पकड़ना छोड़ दे तो प्राण छूट जाएगा। नया पकड़ना छोड़ दे, अगर पहले पागल बने को पागल बना छूट गया, जवानी छूट गई, वृद्धा भी छूट गई, रोगी भी छूट गई, निरोग छूट गई, कहीं आदर कहीं नया सब छूटने वाले, कोई रहने वाला है नहीं। रहना मैं एक परमात्मा है, वो सत्युग में बताता देता मैं द्वापर में कलयुग भाई भगवान भाई सत्युग में मुक्ति होती थी, देता मैं द्वापर में कलयुग भाई मुक्ति के लिए कलयुग बढ़िया है, हमें आश्रम बढ़िया नहीं है, तो बहरा होना चाहिए, बहुत बढ़िया मौका है, अवसर है, अवसर बड़ा सुंदर अवसर है। संसार साथी से स्वार्थ कहे, स्वार्थ समझते नहीं, स्वार्थ क्या होता है, अभी प्यार कोई भी एक साथ जाएगी नहीं। अंत समय में कह दो वे भी घर वाले खर्च नहीं करें, पैसा हो गया दर्द भी खर्च कर सकते ही नहीं, ये करना शो कर दीजिए भाई गाड़ा कैसा काम, ये बात सच्ची बात है। अंत तो तजेंगे पामर तो तुर तजे अब ही थे सब छोड़ दे, एकदम सच्ची बात, पूरी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।